राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 31 अक्टूबर 2002 को साय लगभग 3:30 बजे गीतावन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये आपने आज प्रातः काल कहा था कि करने में तो बहुत तरह की भिन्नताएं हैं, लेकिन नहीं करने में पंडित मूर्ख सब समान हो जाते हैं। तो ये वास्तव में कुछ नहीं करने का तात्पर्य ठीक से समझ में आया नहीं, तो हम लोगों ने घर के काम धंधे और साधन भजन है वो छोड़ने का निश्चय कर लिया। क्यों छोड़ना नहीं? भजन ध्यान करेगा, धंधा छोड़ना नहीं। अपने में करते तो अभिमान नहीं करना, कहूंगे वैसे में उन्हें आप तटस्थ हो जाओ। जैसे कोई देखता हो अपने बसते रास्ते चल रहे हैं, रास्ते चलते चलते पत्थर दिख गया, लकड़ी दिख जाए, वृक्ष दिख जाए, गाय दिख जाए, बैल दिख जाए, गधा दिख जाए, सूअर दिख जाए, तो उन दिख जाए तो दिख जाएगा। अपने उसे तटस्थ है, उनसे कोई राग है ना द्वेष है। रास्ते में सूअर दिखे तो क्या राग होता है, क्या द्वेष होता है? पत्थर दिखे तो राग द्वेष नहीं होता। ऐसे तुम दिलेप रहो, ये तात्पर्य है उसका। कहेगा धंधा नहीं कर रहा, भजन धान नहीं कर रहा, ये नहीं है। अपने तटस्थ रहो, तटस्थ अलग देखने वाले आप अलग रहो। उनसे वो काम धंधा वैसे ही बात करनी, ना राग करना, ना द्वेष करना, ना ठीक समझना, ना बेटी समझना, ना अनुकूल समझना, ना प्रतिकूल समझना, ना ये राजा ठीक है ना वह ठीक है, ये बातें अपने नहीं करनी। अपनी तरफ से राग और द्वेष न हो, तटस्थ रहो, तटस्थ मानो घुलमेल बात निकलनी, उसमें घुलमेल में काम करो, धंधा करो तो उसमें घुलमेल करके एकदम एक बजे मत रहो, तटस्थ उदासीन उदासीन उदासीन हो, गुणहीन हो विचार के थे, गुणों से विचलित नहीं हुए, उदासीन साक्षी। जैसे साक्षी होता है तो कुटस्थ अलग, तटस्थ होता है कोई राग करता ना द्वेष करता, न हर्ष करता न शोक करता, न ठीक समझता न बेटी समझता, ऐसे संसार मात्र से माँ हो, बाप हो, भाई हो, संबंधी हो, कुटुंबी हो, स्त्री हो, पुत्र हो, कोई हो, उसे घुल मिल करके बात नहीं करना, तटस्थ करना। अपने जैसे मुसाफिर में जाते हैं तो कहीं बात करनी पड़ती है, स्टेशन पर गए तो उसमें कई आदमी है, कोई बात करे तो करता है, अपने कोई मतलब नहीं, अपने किसी राग नहीं है, किसी द्वेष नहीं है, कोई ठीक रहे कोई बे ठीक रहे, ये हमारी बात माने नहीं माने इन्हों कोई परवाह नहीं। आप तटस्थ हो जाओ, तटस्थ होना एक चीज अलग है और बोल में बात करना एक अलग है। ये तो बात समझ आती होगा, तटस्थ रहना एक विद्या है। सबसे काम करे सबसे तटस्थ। अब जैसे महाराज थे, महाराज चले गए तो महाराज बहुत याद आवे या नहीं? ये कब होगा कि सबका जो अधिकार है उसके अनुसार उन्हें काम कर दिया, ये कर तो फिर याद नहीं आवेगा। घोल मिलकर तो याद आवेगा। मानव संसार मात्र से तटस्थ रहो, घोल मिलना मरना, काम धंधा छोड़ना नहीं है। काम धंधा का जो सामने आ जाए वो कर देना है, काम धंधे खोज देना नहीं। सेवा करना हो तो जो सामने आवे उसे सेवा कर दी, खोज नहीं सेवा करनी है कहीं नहीं खोज नहीं। प्रेम है उन्हें तो बताओ कर दिया, उनके लिए ही कर दिया, अपने लिए नहीं। आपसे बात करे तो आपके लिए ही बात करे, हमारे लिए नहीं, मेरे स्वार्थ के लिए नहीं, मेरे कोई स्वार्थ नहीं, आपकी प्रसन्नता हो जाए करती। सुनाई नहीं बन दिया तो बताओ, बस उन तटस्थ रहना। अगर ये बात आप विद्या आ जाए तो बहुत बढ़िया चीज है, जीवन मुक्त हो जाओ। जीवन मुक्त जीते ही मुक्त हो गए आप, मुक्ति बाबा के नहीं रह गए, तटस्थ हो गए। जैसे हम चलते रास्ते में कोई आ गया उसे बात कर ली तो कोई राग कोई द्वेष कोई आयासन कोई शोक कोई ठीक कोई बेठीक अनुकूल प्रतिकूल, ऐसे तटस्थ रहो संसार मात्र से, संसार मात्र से तटस्थ। यो मतलब है मेरा, नहीं करने का मतलब है कि कोई के साथ में राग द्वेष नहीं करना, हर शुभ नहीं हो। मानो संबंध रखोगे, ये जो सत्संग करते हैं, अब सत्संग करते हुए भी हमारा सत्संग ही यहाँ से चला गया परमात्मा निकेतन में, तो ये नहीं है वो क्यों क्यों चला गया। भले उम्र भर नहीं मिले तो कोई परवाह नहीं, ये सदा ही आवे तो परवाह नहीं। अब भले शीशा ओ भाव रखो, यू तो मन में आवे हमारा सत्संग वहां क्यों गया तो फर्श गहरा दिन फिर हमारा तेरा चली है हमारा सुनवा क्यों गया। महान फसावट थी, असली फसावनी चीज है। उम्र भर नहीं आओ तो कोई परवाह नहीं, सदा ही आओ तो कोई परवाह नहीं। तत्व सुनो, निर्लेप रहो, बुद्धि जैसे न लिप्य थे, बुद्धि जैसे लिप्त नहीं हो, नहीं बुद्धि से करते न अर्थ न करते न करने से मतलब नहीं, न करने से मतलब नहीं, किसी प्राणी से ही प्राप्त नहीं। प्रकाश सूर्य जैसे प्रकाश कर रहा है, सूर्य समान प्रकाश कर रहा है, यथा प्रकाश ये का कृष्ण लोग संपूर्ण प्रकाश होता है, पर किसी के राग नहीं किसी नहीं। सूर्य भगवान किसी की राग है मंदिर से, कोई ठीक है कोई भी ठीक है। गंगा जी बहती है, हमें इसमें ब्राह्मण मर जाए गाय मर जाए तो गंगा जी को पाप लगता ही नहीं, या भजन ध्यान कर ले गंगा स्नान कर ले पुण्य हो जाए तो पुण्य से मतलब नहीं। गंगा अपनी धुन में बह रही है, कोई मर जाए तो मर जाए कोई जीवे तो जीवो। निर्लेप रहना, ऐसे न अहंकृत भाव, बुद्धि जैसे निर्लिप्त थे तो बात बोली अहंकृत भाव नहीं हो, है तुम लेख लेख में हो, न फल की इच्छा न कुछ कर्म की इच्छा, हृदय इंद्रिय अर्थेशु न कर्म सुनते, न कर्म में और न फल में। आप बात कर ले तो आसक्ति में कर्म में, और आप हमारा काम कर दो ये हो गया फल में। फल में भी न हो क्रिया में भी न हो, क्रिया तो पदार्थ दो ही है संसार में, दो ही पदार्थ है और ना होने कर दो। शरीर है पदार्थ है, ये अरे क्रिया है, क्रिया पदार्थ, पदार्थ वस्तु है और क्रिया